إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wala na be babu na de sala la we ya ni babu ya le su babu ambe ala de la ta de ma ko tu mana ala ka kota fo na da wa man safara aqalla min arbat burdin kore mo ambe de ta mana ni frontiere ka do won ka te burdu nani na ina fo klo bi nani ni wona ka do ka te bo ba فظن أن الفطر مباح له. أقرأ لكم أقول من تقالين بعيد. يعني أبن أتات تمام من فرانشين مغمغا سيرس بنيالا. بمغمغا سيرس بنا فرانشين بنا مغمغا سوتوي أو فرانشيلا. أقرأ لكم أقول كأن سوتوي. أبمنا سوتوي أو فرانشين بنا. أفطر. أبمنا يا من تقرأ تمام من. فلا كفارة عليه. Okmana otu la moate ka fara bo aga su torila akor me sey du sala ma ka fara tala wa ali la kono akumi mo mi ni anya gamina amatu amatu ga dom la ga fili ja so okmana ta mi ni otu la mo ka tron aga ka fara bo wa ali qada okmana bi na fara ka fara bo wa kul man aftara muta'awilan ko mo wa mo na e su to ga jini na famu de nyamina bulu adomina azundo do na famuda de abdala akara na fo muhammad tafara ale tara tamakuruna abuno boy baji awdo baji bono asunto walu na nyo na kiti do ratu la bo so asunto fala kafarata alayhi ko kafarato ti la mo ko ba su sara do kada ga fulidi na na so wa inma kafaratu ala man aftara mutaamidan bi akli ko ga kafara be ni mo ga fe mo ga mi tu ka du ni ga ka aba sun ji ya ta ba kuma ira ni ko ne kana kafara bo aw shubi wal ma mo ga mi ira ta ba kuma ka ji ni a su ne ka ka sun ji aw jima'i wal mo ga mi ira ta ba kuma ka ka fo ni wanya te ko kuma na ka bin dole fe wo de ga kafara bo ma qada'i kafara sun juru salalika abe sun juru salaka tla ka kafara bo wal kafarati ani kafara zar mugami ayatu kajimi wal maatu kajimi ne wal maatu kajam so sa atra sire tulo kon be asu sara ka plaka ka fara mo azalige bo mi ala ne ni masala ina kire bala bengele do ka pasra sa bola na fla bala ka na ko ni mugami jaram so kon fe tu o be ka fara mo hadisa na na wala donana ala kra fe demon shiba masaba kedo akala kra makale halakira rasul ka makomu ni halaki kale sira muso ma ka sala sunu ale sira muso ma ka sala sunu lefe sungulo fe o ma kra ka ma yari sira jo tro ba ka hora yawa ore ka farai a ka farai a ka su cheni ni ka fonyo ni na o ju mu ya fa a jo ka hora okmana akoko jontale dulu ka kamanya rasulu ga ma ku yale ka tsiga miskine ta afse ko dudu mu niwa miskine ta ya miskine bi waro afse ko dudu mu niwa okmana akoko fana ta bu ayi sigi ga roga ti duge don na kana sumaro ji ala tara wona ki ba ma rasulu ya wo da ya ma akoke aga mure odi fanto ma ogbona abuya le ko fantami mabine ka tamale re kama amna re wa gola ko ka tamale ku fa ku Fantan foi tal a dina fantan a junga de maleta. Donc vous êtes sumana kato à l'air. Vous êtes sumana kadaban kato à l'air. Opana Halisan Namina, Kajia, ou les mille jaram se ferait kafarabo à la soupana sa. Mais tof la ime, bromia, tout va venir la tour à Jimmy, autant à la samana ou là. Namalikia ya suma, litigitarima, avec Yasui, Kafunyoya tigitama. Mais Nassi Sorumana au flash. Bromia tout va Jimmy, Walma la tour à venir. Nassi mana ou la Kogama kafarabo, Nassi mana. Donc, quand on y a ni. Mure bola o nasimana ngaya suma ninima ngaso na mure ya ka foko uruti la mo yo tumuge ba jurumu ngabo ka farata la ba ton sara donna do yofo jurumu ngana ngabo esu lo ko nas tu ka jin wal ba ka dune ngar ay jurumu bere bere ba ka baira ila do ngai na ka fara mo ka nga fuati la mo yi abe do juru sara parce que ka fara duru yi fe no yi uru nyo na mo ka na illa bin nas fon nasi de kanana ka fola kra ka fora ka bala donc ton na ka jija me ka fora sin ki asu e jija de jija ti ka fora sin ton na ka jija ka dalu sin o mo ka fora sin ka fora ka na sin nasi so ru de ola mu no ka fora mo ka bolu ka dalu e ni pasu ulu ba ira ka popo yani nasi ka na baraka yo na ka fora yani ton na ka jija te baraka gele munu ngo ka farata la ko fana ko ni ki azi ma al fari ko ki azu mi no ko be ga min suma ma kanu tikire ni ko be ga min suma ma kanu tikire ni ko be ga min suma te ka fo nyoko nya ma ku kirige kire ni mo ga be tumune ne wal ma ka jin o bona ki azu du be fo suma yo wa du ku ne kire ni ko du ku tikire ni ku ku tikire ni fe mo ni suma yo ma du ku ne kire ni yo se go lu suma yo ma tera be jeno ni mena kunti kirenye sharati janai wole ko kiyasun ma al farq ka fe gelu sun sawu ma jowa kunti fe kirenye o nyo wana ka cha kuju misala mun ye kirenye da me mina misala mi ta se ga famu lo o haram yana o to ko be nasi kono drogu haram yana me drogu to ate ad salati ad ad qur'an ko me drogu era haram yana parce que lo haram ya ku ye me ta be mo gosu o bana o kiasu ni am so go suma yoma parce que drogo fana ta ku ga gmai a fana be mo gosu o kiasu kan na ne ka fo nyonya ale ga su ni na ka ka fo nyonya le ke bo ta ka ku ni ga ku ti kire ni ku kire o te ke fa san de o te u ku te nyonya so ro fo ila o ma o de ka ma ma zai bu to ni ara ka fo ka ye ju mu na ku ga ba do sara na ka fara ku ma na fa na fa malikio ba fo to ga mu wala malikaw kon bolo mogo mana su tien sira o sira fa sa ka bo nyoko ya ta ni fa nas no na o dumuni ti na kara sira o sira ki tu ku dara i fara be ka fara ka suma ka bo nyoko ya ta ma na to no no mata sira fa wala ma fi zalika it'am 60 miskina o bona ka fara mi fara ko be bo o de bo to fi na miskina bi woro i bo de dumuni كل مسكين مدون مسكينة كله كله مدون كله مدون النبي صلى الله عليه وسلم مسكينة كله كله مدون كله فوق غبي ورانيوا على كراغ مدون لما نسيبا ما مودي جعات الفطر بسمان فيه ودي مودي سوية وطلان نانا ده مودي وطلان نانا ده مودي عليه بسمان فيتي نيتي هو ينيا كله مغا كله فوق غبي ورانيوا ودي مغا ميا تقول كجام سوف ودي كفرال كتلا كسوي فناسا ɔ ninnu ye fɛn dɔ ninnu don a kɔnɔ i y'i t'u ka ji min i y'i t'u ka dumuni kɛ o bɛɛ bɛ don a kɔnɔ malikiyaw fɛ o bɛɛ kan ka kafara bɔ misikinɛ bi wɔɔrɔ k'o dumuni n'i ma jɔn sɔrɔ k'a k'a kɔrɔ yan donc mulu kelen mɔgɔ kelen mulu kelen mɔgɔ kelen fo misikinɛ bi wɔɔrɔ. fazalika ahabu ilena. ko mana ko le ka ne ni olu yɔrɔ yanni olu ka mazamu la olu bɛ baara kɛ n'a ye tani. walawu ani kafira biɛ tigɛra kɔnɔ. ko walima a bɛ se ka jɔn kan hɔrɔnya ni jɔn b'a bolo ko kan hɔrɔnya o tuma n'aw fana kɛ mure ko bɛ bin ka bɔ a kan. aw siya misaharayin mutatabi'ayi. walima ni ma se ka jɔn kan hɔrɔnya a ma se ka suma sɔrɔ ka mure fana suma a bɛ kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn na tile kelen min n'i jɛra muso fɛ dɔ de bɛ sara ten ka kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn na walima tile kelen min n'i tugu ka dumuni kɛ walima ka ji min olu bɛ sara ten ka kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn na. وليس على من افطر في قرى رمضان متعمدا كفاره كما مقام انسان سوره جوري بالك انا اكته بو سلام ايت بو غادي من نوال ما غادي من كفاره تولا كفاره من مين اودي ني ياك تقول لي ركنو ما سوره جوري سلام ايت بو غادي من كفاره تولا ومن اغمي عليه ليلا كل شو فاني بو غادي كيرنا فافاك بارا طلوع الفجر na prina bla fo fari dana jile ma fe du jele ma fe prina bla fa ale qala usawmi abo odo sun juru sara odo sun ti nyale bolo ne parce que ale ma sun mania si su fe ina fa nana irwala ti ga mana bi dawda ko no ko sun te mo gani mo ma mania si su fe ka su fa ale ti na prina bla sara fari kana tira du jera o ko na odo sun ko ti na ale ma kama abo odo juru sara wala yati min as-salawat ko mari kini ya soro sele wati munu mon te mana ka to kin na rune te sa kini mana mo ka soro sa ka tali ma e ya ni ka soro su fe fairi wati bana ka soro kini ma bla o ma te fairi se ni sa ka se kini ya soro su fe fairi wati do na ka ba fo ka fairi kini te ka soro kini ma bla wal ma kini ya soro e ulada fe kini bina ka sa fo be te mo fo ka fairi wati se ka soro kini ma bla wati munu mon bana soro ato ulu sa ila ma afata fi waqtihi fori kriya la ka be mi waqti ko na ma abo dro le sala wayan bagi li swadimi an yahfaza li sanahu o mana ka ka kan sun baga to yi aga ne ko la shi mo ga be suna kira ne ko la shi kuma ko lo fama wa jawari ahu aga far ko lo si bo bela ji de fana ko la shi wa yu'azima min shar ramadan ma azama allah o mana gaziya aga sumolo bonya parce que ala re ya kalo bonya ola ne ben suna dro iki kolasi ki ne na ki kolasi far kolo bela ala ya kalo bonya fana ga kalo bonya subhan ala mi ni masa sanmanu wala yaqrabu sa ina ko har sa na na ala krafu ne mana ci baba man lam ya da qawla zuri wal amal bi kuma kolo fo ni mo ma dabla wal ma ka barake no ni mo ma dabla falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'ama wa sharaba upon ay ji to ye mi no mi jisman to mi ala ko ta sila madam ani masi dara di masi rala kula mulla jo ko na to suna upon ay ga suman to di ga ji to ala ko ta ala arsani nana abu bukhari kono abu dara kono tirmizi kono ani sunan nasai kono konna wala yaqrabu as-sa'imu nisaa'a bi wati'in kuni muhammad sunna ate daga ka gere am sola nan ka fafu wala mubashara wal maqatira la fi farqul nara fa la usima wa nate wala qiblat lidaratin wal maqasu musmu damu ni kama usima wa nate fi ramadan rok maqsumu la fa le fa suba ka to maqana ni sike yani muhammad sunna ka dilanga to ni musulmi no ci am maqana ke ana ira ta na boka fara bara wal ma ki farqul maga farla usi maga ngate wal ma ka sumu sumu wal ma ka ambra ci dam ni nga ma sumulo le tra ni si maga ngate wala yahru zalika wala fi lila ko ga te haramiya te sumu ga to ka su fala de fe pato wa to su bana dunun ke ri fe ba si ta me mi ke le fala sa o re ti ta wala ba'sa an isbaha jurban min alwati umma na fasita la farike na ga fara ga sura jana ba jila lan re sira ka fara mu sota sufe bo farike na fari wa ti sala tu la ga sura jana ba no na ko basito la iga ko dro ka be fari se dino bo ko ma fu mu ne bo wa la ka fo basite wala mais halu wore imefie wore kan ibise ko ibise ka de kuna me akere ibise ka ise ko ma yera ko la si wore kan wala so ambara jaru jadu bala amna ta jaru fitinyo na bala jaru ta jaru bala ya hakita daraja la hafi tala awo nasi akura mu tuna jo hafi tala fa kuma litazza bi nahar ramadan bi muasharatina kuni mu gabe ni damuta sumule fa kle fa musula ni magali al qiblatin wal maani ni damuta ala ni sumusuni fa amza li zalika kuma zi gore la on nafa sali qada kuma na tibo do ju sala a muso on bara se wala ka muso su su fo kuma zi gora la manu tere mazi kase manu ni mazi tikere manu ni me damu ni ba ya wa ti ni gore manu ni mazi ni mir la muso la wal ma bola fara am ni mi la ya dawa kuma abola fara na muso fe su le fe le fo gore la kuma ko do su ki ba sa wa e ta amara zalik ربنا قول المغني تبدو أتى أمنا فو منو يرانا نبوي لا فعلي كفارة ربنا قلت لنا نبوة تابل فو كفارة يرانا من يكون عزيزا من مغني آتو أنا نعتم المزيد لفوة تقع منو يرانا بلا قران سرافة ربنا قام كفارة بو من بيت يسوده قاسما من جرام سوفة نجيو سرافة ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا ربما كوني مغامي قناعي نافلا سيني سيقول لك السوفة جو سيقول لك نافلا سيني كاكني دي مانياي كي جيكي داغا فنا كفالا دي سرالا غفر الله ما تقدم من ذنبه إذا جنمو بنو تبانا فالا بابلا جنين يفاي ني مغامي نافلا سيني سوفة سيقول لك أمي نافلا من سيني سوفة ربما جنمو بنو تبانا فالا بابلا جنين يفاي وإن قمت فيه ما بما تيسرك فذلك مأجور فطوه كوني مغامي يسوي دما يران نافلا سيدي يسوي مي مي منا نغاي ما ودي ني له فانا اها وتغفر الذنوب بيه كل جرم يا فاب سراني وفانا يسوي نافلا مي يو سيدي بجا جرم يا فاب فانا يباس والكافي في مساجد جماعتي بإمام أبمنا nim ko kasiri imam na fa jamana uba wasa wa man sha'a qama fi baytihi kuna mugam jani rab sira nafla isri ka sokono litra bismillah kasir al imam na fa uba wasa ni mugam ya ke yira kile ma sira ka sokono fana fana kai wa asan liman qalati niyatu wahda ko kai mugam ni mugam ya da ka nayi aka ngari ya fa ka ba sira ke ka nye mana ka to قلت لك غازي نقول لك كبسه وكان السلف الصالح كو سلف نيون تو كرا يقومون في المساجد بشر ركعه كل ما سن بشر كنا جوغم بوغا كو سلف ما سن بشر كنا جوغم بوغا ثم يؤتون بالثلاث وبنا بيتري سيري بوغا سبا ينا فو بوغا ني سبا نيمي فلي اروا دنا مواتا كنا شغال بانو بني يا راكا فقا ما صحا قام كان parce que moi ta la j'ai à ça là tu veux nous jouer là à ça folo folo ni dalle mo ka folo folo mais pour mari pour offre ni on a ce que le fait calme mon de bouille fait va c'est lui le pays pour le cap ka fay ga ta ka ka ta ni le c'est ni boy malik na no o o riwa mo ta ko katla ka na ni riwa parai ko mar ka wa la ko mo ko me mo ka ami sabasi ko barka wakat la ko ko be mugane sa basi me de na ko ko wari ubay la mo onye ta ka tan ngere selle bo oy o de ro afla afla be nyon no so dia mo ramadan babla mo ta ko kanani ni har tay wala ko barka wakat la ko ko be mugane sa basi de mo shigal bani mo ko ni re ba ko sha ji do ya la je umar ka wakat la ko be mugane ani sa basi de na umar ne alman blaka ka tan gele se ne umar ka yamari ay tan gele do ni hal no sa ka sa matra ka kara ama ke umar ka yamari apa pasi mo do ya umar ka yamara te sigal man yere ko kar sa man ke ne ko dai fudo ibi ama da wadra ma ay kitabu min lala aya ira ka fo ni basu ko ni kitabu ko na buna ti ni chan ka ke chama fo bisban dama do bala ka cha ako ko ni war sa fe fe kashi man ke sigala le kitabu kerengrane tala ka to da ku salatu tarawih da bu kerengrane ka to da ku salatu tarawih ro af na na miti tani ngile tani sabaya drako ya sega sega dua sara sara sara mata ويفصلون بين الشفعي والوتر بالصلاة كوب من الشفعي والوتر فرا كبنيون على السلام بلالين كوب من السلام بلاو من يوم الشفعي ثم الصلاة بعد ذلك 36 ركعة كوب كفي كل لبنا كا جوجو بيو سبا أني وارا تني هذا الشفعي والوتر الشفعي والوتر سيتولا شغلواني لفنا تخرجو دابو كلي منو أي ركعة فنا سندوكو عسوال نوكو في يبالا وكل ذلك واسع كل يا فن يا كابي بين ابي بدر دوك يي مغانا سبا سيري ساو يي بي سبا نكو نتو سيري ساو كل يا فن غي مالك او غسرا فاي كاب لا جي بدر ويسلم كل ركعتين كون غادي باس لي دوغ فلا فلا السلام بلا منا فلا غي السلام بلا وقالت عائشه رضي الله عنها كو عائشه قال جي دو اما ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في ذلك على 12 ركعه او سغلو دو سغلو تاو كو كراما دي كا دو فرا جو كو تان فلاكا فانا الوتر الوتر كو فاي با با دا الوتر عبد الله الوتر دي سلو كو فاي سسا دونك با كا تان سبا دونك لا كراما دي كا دو فرا كا سغلو دو سغلو تاو كو ما ري كو كو جن نتا وارا كا فلاكا كا سوناي مي ودي ودي كتو ياي دي مو غامي اكي تي لا كراكا سوناي كو كراما دي كا دو فرا نانا tani flaka ka kuta ni mitire sugulo da sugulo ta odo ke traka na flasa ni sugulo kuma ra ba karama ka fa amba fo khairul huda huda muhammad to ngala kada ka kana sura ni wataala ni mo gam ya ke to ni wataala ki bo ke la pulu no to ni be ben wa te be o kuma tama ni na la kra ni da dron ni wasa da siga tala o kon jeli ni بابون لي بابو في الاعتكاف ديما اعتكاف دي كان اعتكاف كا باسي في مصر لا سولو كي نان لا بانا فقطا سي سيرو جوما ولا لو ولا كفو اعتكاف كا باسي في مصر لا سولو كي نان لا بانا ولا لو ولا كفو اعتكاف الاعتكاف بين نوافل الخير كل اعتكاف النافلة النافلة من الهيرة بالا قصبات المصري كنو ترى تنباك ما به سعون ساعة تنباك سمولو كلتان لابانا ابي يرمى مصري كنو يرى فو سمولو كابا ابي فاتو سامنا اي اغا كلم غان رجل فاتو سام سمول لابا اغا كلم غان رجل وقمنا فهم من الهيرة بالا وقرأ براجي بعد فهم اعتكافو كنو والوقوف الملازمة ko kufu ira korai kabas yorola itigba yorola o de wele ka ko bo kufu wa ma itikafu kabas yorola ntigba o de itikafu mala itikafa ila bisiyami ko mo ko manga itikafu ga fona sare be su ka itikafu ga te te su ko la ni be su ni be itikafu ka te ga fona sro ani su dono no jogana ولا يكون الا متتابعا بس يمر يوفق هذا اللجنة قرنا من الناي وقلوا واشربوا فقال دمنا كاتيمي حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فوق ما من افاير كنبيتي كافيلي جا فراك ابو نيغانا ابو دمنا يفقا تاسو وقتي ولا دمنا وقتي انا قرنا قرنا ثم اتي من صيام الى الليل وقف الرسول كونتينيو فوق اتاسي سفلا ماتوري ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد ربنا كان اجي مسوفه كاتو تغفلا مسلي فناولا ولا غفوا تغفوا دولما دمنا سو قرانا رانا نايتي ولا نمو تغفوا تي فوني مسو بس اپمنا قرانا بونو ان سوني دونا نيغونا ولا غفوا تغفوا تي فوني مسو ولا يكون الا متتابعا او ملائكه فوتي كفيرا دون تكتب جوغنا اننا كليتان لوانا مسيغونا راكلف لا غير كتا كتا كليف لا كتا بارا لو تعالى دي اننا يبتوي دي فوقا كتا باني ما نعم كليف لا غير كتا كليف لا كتا بارا لو تسي وتي نالا دي غون اننا تكاف لا غير يبتوي دي مسيغونا فوقا تا اباندوسي ولا تغادر ولا يكون الا في المساجد قلت لا فوت دغا فو بسكون نالا بس بسكون نايت مسجد ولا نيا ديكا سكون نو جما سيري دو كيري واجبيه بو جما سيري فانا بيغا جما مسجد دي كونو اوي دو ني دو واي راي تي بو ني واي راي ما غنا بو ولا ما غنا كا فو دي مي اكاي مسجد كونو kalau kau ni haram biasa, kalau kau ni, kalau muru muru awak, muru gaman jadi. Kalau kini kalau flaku kalau apa, kau kena fua ada malah yang seraya baradi. Ah, kasroh berjine patut dilai, betul? Jine urut dulu ni buku leh, jine patut dulu, bala patut tahu. Kalau apa tiada patut yang lain seraya betul, jine patut dulu. Kalau apa Islam yang kau naik, ini dilai kalau Islam babu mesu mesu sah. Ko kalwa babu fi kala trap mala kalwa kai da lagoran ne to ce buru gira ka fanta ne da kalwa ku ku ga ke na fa wal ja fana dido ina fa da ba ga ka fori mu ga ala israil israil ro da ka sura ban ya dido ce ta ne ba dido kema qala subhan ila fa ala fa tuga mun arabi masasan mai wa antum aakifuna fi al masajid ubana ga ga gara musula ka to ti ka fula musli kon nauna baraka foko gafu maka ngate fu misri kono aka na jerula ka tu itikafu la misri kono ubara ka fu itikafu te fu fu ni baka misri kono amure fa mi wala fa in kana baladun fi jumu'a kona sura duhuro dugu miri kuma me sela kono bala yakunu illa fil jami' imana itikafu ga fi ta ga kuma misri dila ebe kimina misri be me kuma te sele ibta ga kuma misri la parce que le djuma sera plutôt itikafu dara la itikafu du ibma ngabo donc ma chi nga tagay djuma yoro la dara djuma bi sura yi ebe du gumna djuma misri tel ne be e ga quartier misri ma nga itikafu ke du tagay djuma misri dara parce que djuma seri kire wajib de donc djuma te bi na boy ka tibe itikafu la djuma te bi ila an yanzira ayama fori mo gamé da fane ta ki da wala di wo ti gafu ga misri do kono na ta khudu fi al jumu'a bo ok da wala juma te ga kono be kle sa ti gafu ga misri do kono ibse ga to ga misri kono ko ba ka sura juma ma se misri mi ja me ti gafu ga yi da fane ta ti be ti gafu ga ti du wal ma kle sa ba ibse go ko duru tu jogara misri do kono ga kina ka ba ga sura juma ma se no kara ibse go ti ga fi misri kono na mara mana tsiga ban fo juma da ta du'a do mono abin yi fe ka ta yi tsiga fu gara juma juma misri kon nan wa aqal ma huwa ahab ilayna bi itikaf ko tsiga fu do mani mi kadi ali e oluye asharatu ayami o de ke ta da ra do mani ra ta na tsiga ka timoka ni mani yi tsiga fu go tsiga ke akana do ga ke ta yi ke ta na da do mani yim se ala kile mu ara yim se ka cha me ulu fe malikia ofe iba nga doga kat mu nga dole ode tita ni ti ulu ofo ka damu nga ala kada ga tika fu do mani ngara leta ni kada ga bara ka chukola aga tika fu do mani ngara leta ni ola malikia o tinji na nga fa ala do mani kana ke kana te ma ta nga ka ke ta ni yim se ka cha ka ta ta wa man nazra itikafa yawmi ko ni boga be tamale ta ti be kile kile ngai tikafla sa aksara wal ma nada cha kile kile ni lazimahu abe wajiba ya kato kile kile tikafu ga wal ma o kile haga tikafu ga e tamale ta ti be kile kile tikafu ga ira ni tamale ta ni ni tamale ta ko mina kiba ga ka o kire ga wajibi de ka ga ka ni tamale ta fe mina kiba ga abe ga wajibi de mai ko ko masna kile kile kile fla kile ta ba ya da fanta wajibi da ba a yi tsafu ba ba sira wa in nadra laylatan ko ne ba mai da fanta ki be su kele tsafu da fara lazima wa yawmun wa layla ko kuma be wajibi ce da kele kele fara da su be kele kele wala ka ko su kele dara o yi tsafu te na o te nya sarala kele kele fara te nya su kele ni kele kele yawa ka o de buta yawa do ko ra tsafu iba an ga ni asiri ka tension ta ka akeda fara yare o do ma ne kile kile ni yesu kile ne fo ki bo de ke ni be kile fara ta abaga su kile ani kile kile wa man aftara fi mutaamilan ni bo ga mi dona ti ga fla ki tugu ni ma so ngasu fa yabtadi'u itikafu ibe sigi ti ga fu ka adam le kurai parce que quand on a été là, faut être efficace. Et quand on a été là, il m'a son, il m'a mis ses gars. Il va dans le courage. Je suis. Hein? Ça va. Bon, d'affaire, il est connu dans ce langage-là. Sur d'affaire, nous connaissons. Ni à plus qu'on doit là, ni d'affaires plus qu'on doit là. Mais ni à quel cas on va plus faire au connaître, au canino. Ni d'affaires t'as sang à fond, mais nous commençons dans la bateau, au canino. Viens toi là au gradin quoi. Mais d'affaires nous connaissons la mer qu'on a car d'affaires, ni nous quoi une kera, ni une kera, à plus qu'on doit là. Ni nous quoi une masse une kera, nous avons beaucoup de travail, il a nous du moins nana, mais que les savations là, au de connino. Mais il y a qui est un atrémat non conditionnant au Canino. Il y a un non conditionnant au Canino. Parce qu'il y a un crapaud, quand la mort a fait à la bateau, il y a un caille. Ah, il y a un cartel, il y a un cartel, il y a un fanatif de l'alarme. Donc, il y a un bâtiment. Il y a un cartel qui a fait à la mort, il y a un cartel qui a fait à la mort. Au Canino. Maintenant, il y a un cartel qui a fait à la mort, il y a un cartel qui a fait à la mort. وكذلك من جامع في ليلا او نهار الناس يوم والمني مغامي جرام سوفه كاتو تغرب لي كيف ناني نادي او متعمدا والمنا اتي رفنا وان مرض والمني مغامي ربنا يا سر خرج الى بيته عليه قرا كتا سو بنا كما فاذا صح ما تدرك انا على ما تقدم ربنا من تبنا ابي برجوك mɔgɔ min banana sisan bana de y'a to a bɔra ye tiga fila ka taa ka so o y'a sɔrɔ a ye tile fila kɛ ale dun kan ka tile tan de kɛ o tuma ni bana kɛnɛyara n'a seginna ka na a ye fila min kɛ o bɛ jate a bɛna yɛrɛ fana yanni a bɛna furakɛ k'o dafa ka dafa tan na i n'a fɔ ale kan ka tile tan kɛ bana n'a tagara ka so a kɛnɛyara a nana tuguni ka na tiga fo daminɛ fila in bɛ jate a bɛ tila ka segin de fara ka dɔrɔn ka dafa tan na. Mani mɔgɔ min y'a tugu de ka sun tigɛ walima ka ja muso fɛ sa o de bɛ tiɲɛ o de b'a ta yɛrɛ fana kura ye o b'a ta yɛrɛ fana kura yɛrɛ de o tigi b'a kɛ ten. Han awɔ a ko y'a wa dulon sun na ko masala de kɛra ko bara olu b'a dulon de la a bɛ sun. Vous n'y a plus d'homme à il m'a dit que c'est la mais malgré que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous bon, je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ne sais pas si je suis là. Je ولا حيض في الحيض. أنا مسوم بين لقالة وقاعد تكافو بين لجوم. فإذا طورت الحيض. أبما مسوم بين لدانا سنة وقتي منا. أو أفاق المريض. ولي بنا أتوقع نك بنا كنارا. في ليل أو نهار. وكرا سو وكرا كلي ساو. رجاء ساعة إذن. أبما وقتي بوسين متى تكافو لا كتا دم دكراي. نبسي. كتا مسلا. لو مغا مني لدانا منا نا. وبي تكافو تيجي لدانا كمان. Bon, mon frère n'a pas été fait de la main. Je suis allé à la fin de la main. Je suis allé à la يخرج معتكف من معتكفه كم مغام بيتكاف لا اتبوا غير تكاف كهرو لا يبقى تكاف لا رما اتبوا الى لحالة الانسان فنا غرا رما دي ماغوي نافو ماغو غلما مغام انسي غانيا نيرما تا كتا مبودلا نوي قوالا امانا اتبوا تكاف لا نيمغو غلما دو ماغو غلما دو mogo mi na ti ga dlan ite ati ga dlan ite ti ga ko ga rola ti ga ko ga to mogo nyo na udla wali yadkhul mutakaffa wa qabla ghurul shams min al-laylah ubu na mogo ba ga ro ti ga fula ga ga do ti ga fula do mna ibe do yan ti le ga di ina fo di ba ga do zina parce que ni islamé ala do de fula bena ga ko do re ni ambe si ni do nyo samedi ta ni ti le bi na do na samedi ko ga ba en fait samedi de kono sal la sala na sala fe juma de ma bibi ru ko la me juma de kono ko minu ga si muslima ga sharala ima ni su bole fani ame kalo ni klib na drama yi parce que de do da mere do me da mere on fani klib na do ma fle do ni me mono o de sibiri o la de do ka kon klib ni yen le ga bi do ma da me ti do do ma da me ti to ti ga fuka yo la parce que do me da mere ni klib na wala ni yali tile ka bi dɔrɔn i bi kɔn ka don joona don ka daminɛ k'i to i ka ti ka fukɛ yɔrɔ la o de y'a kɛ cogoya ye. i b'a fɛ ka itikafu daminɛ don min na i bɛ tu kɔn ka don yali tile ka bi walasa don ka daminɛ k'i to a kɛyɔrɔ la. wala yakutu marigɔ. n'i bɛ ti ka fukɛ la fana i ti taa banabagatɔ fo karisa man kɛnɛ an ka taa fo i ka tugu mɔgɔ nɔfɛ k'i bɛ taa foli la o tɛ kɛ k'i to i ti ka fila. wala yusalli ala janaza ite seli janaza kan fana ko janaza seli bi yɔrɔ dɔ la sisan dɔ fatura seli bi ka da la n bɛ taa ka taa seli o kan yi la o fana tɛ kɛ i ti bɔ ka taa k'i bɛ taa janaza seli kɛ. wala kɔrɔ tijara ten. wa i tɛ bɔ k'i bɛ taa feere fana kɛ kɔmi san ba i ye bɔn mɔgɔw nana k'u bɛna fɛn dɔ kɛ baarakɛlaw ma se k'a ɲɛnabɔ n ka boli ka t'o dilan ka na o fana kuma t'a la n ka boli ka t'o ɲɛnabɔ ka na o t'a la o tɛ kɛ. ولا شرط في الاعتكاف. ربنا شرط فناتي اعتكاف لا. ولا بأس أن يكون إمام المسجد. كما باش تالا اعتكاف لا كاكي مصر المامي. إبي مصر منا إبي اعتكاف لا إي المامي باش تي ولا فنا. بس أنا شو بيم مصر منا أبي اعتكاف لا مصر منا أرجع مصر أياك أبي المامي. ولو أن تزوج. ولو أن تزوج. o kumana a bɛ daga ye a ka muso furu. aw ye akila ni k'a ka yiri ye. wala a bɛ se ka muso ɲini mɔgɔ ye a bɛ se k'o bɛɛ kɛ k'a to yen tigafikɛ la a bɛ se k'a to kɔri a bɛ se k'a to don furuko kuma na dɔrɔn a bɛ se k'olu kɛ k'a to a kɛyɔrɔ la nka a tɛ bɔ de. mɔgɔ min makan ka muso furu k'a da don furuko kuma na mɔgɔ min namu na iramu na iji kɛra iji fini b'i la wagati min na i man ka muso furu i man k'i da don furuko kuma yɛrɛ i bɛ da man ka don a la nka tigafura da bɛ se ka don nin bɛɛ lajɛlen na dɔrɔn nka a tɛ bɔ nin tigafura yɔrɔ la de. ومن اعتكف اول الشهر ومن اعتكف اول الشهر ومن اعتكف اول الشهر ومن اعتكف اول الشهر ومن اعتكف اول الشهر ومن اعتكف اول الشهر ومن اعتكف اول الشهر ومن اعتكف اول الشهر ومن اعتكف اول الشهر ومن اعتكف اول الشهر ومن اعتكف kɛlɛ dɔ bɛ du dɔ kɔnɔ sisan fitinɛ bɛ yen i bɛ se ka taa o la i n'a fɔ ɲina ezipiti karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen tikafu la sunkalo tɛmɛnen na a bɛnna mankan ma a ye tikafu tigɛ ka bɔ k'a bɛ taa kuma guwɛrɛma ni ikɔnu ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔkɛ tɔgɔ bɔra n kɔnɔ o kɛ ka bɔ ka taga k'a bɛ taa kuma jamakulu fila ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛn o ye adamaden mago ye parce que ale bolo ale bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ n'ale ma bɔ ka taa mɔgɔ tɛ se k'o kɛ o jɔyɔrɔ kɛ n'ale tɛ o ɲɔgɔnnaw de ko do mɛ jago sira tɛ dɛ. ayi o fana ti ɲɛ. ayi n tɛ se k'a daga nin si la ayi parce que n'i y'a lajɛ an ka visa ɲini ninnu ni fɛn minnu filɛ nin ye o ye mago minnu ye sisan o y'an yɛrɛ ka sɔrɔ ɲini sira mago ye. uri jagoga tatu ko gasu ni kona na boro ay passé itiga fugalai ala ala patu rodo ikana dumi ama sama na sama itiga fugalai kana ala kusuma de sanga buya ne ga telephone dala bitigi ni bitigi be tumana itiga fu na fajme ne bala ibe kile dro bi wole dro ibe aloka pe ka fere ka dro ora ya rame misri bora jawo ni sani fere tinyao ibe telephone fagadi ibe ya ga be kuma bu re so amuni ye na fai wulu tse ka tlani te me jago ka no na oya rame otibe otibe tika fu wati ma sia mse ka jawo oh, ore kuma sa kuma na mun ga to kuma lawana de a tuna se ganye for bi kon na ma to di ma ba se ga mago be kuma chama na ko ah tara wa ma itakafa aw ra shahri are go ko na sura itakafu bi sa ke misri dela no ko man ba to kuma ku jero la nam se ganye bo wa awra ni ma ba la kwa ina fo amela kada mi na lebe mi nga pse ka kem sini dara amela ka mi kala ni ni ra le ko ti ka fu te fo juma mi sini aye ra nyo fo o wala ka fo pse ka kem sini bara lo ka yin la mi ar sa kre dara ni fo na be mi ma yira ka ti ka kem sini dara fo mi sini saba wa ar sa fo na yira be abe ta bana na mu jam kabir la mi je fa ga hadisa do bala gra bo la itikafa ila fi salasi masajid ko ti ga futi ka ke fo misiri sa ba ayi misiri mun ta to ma ma ga misiri ani madina misiri ani baitul maqdis misiri kala kara bo ti ga fu ma ga fu na kara o sa ba na mun ma fo ka fisa ke misiri bala ulu fo na ga da loj me qur'an aya kala bo wa antum aqifuna fil masajid aga na gara musola na be ti ga fu la misiri u kono ko be ra ka fo misiri be se ka do akono olu y'o fɔ bon ninnu fana ko komi kuma kɛra jama de misiriw bon arabukan na jama bɛ se ka daminɛ fila mɔgɔ fila jama bɛ se ka daminɛ fo ka taa se saba kan n'a fɔra misiriw kɔnɔ ninnu fana ye jama de ye o ni misiri saba fana ye jama de o fana ye misiri caman de ye maka misiri marina ye bɛɛ bɛ maka misiri donc o kɔrɔ ye kuma bɛ sigi ka taa o misiri ninnu de ma kelenya filanan fana minnu ko k'a fɔ u bɛ se ka kɛ misiri bɛɛ kɔnɔ olu ko ko a bɛ se ka kɛ misiri bɛɛ kɔnɔ mɛ ni misiri saba in baraji de k'a bɔ yɔrɔ tɔw ta ye o ye usi min ka ɲɛfɔ cogo ye a bɛ se ka kɛ misiri bɛɛ kɔnɔ ko a bɛ se ka kɛnɛ koyi ala kɛra ko tiga kuma kɛ fo misiri saba ko a bɛ se ka kɛnɛ tiga t'a kɛnɛya la usi min ko si nka ko n'i y'a kɛ tɔw kɔnɔ ko o de baraji tɛ saba in ta bɔ ale nana ni a ye alisa dɔ k'i tulo la ko o ni nin kuma suma ɲɔgɔn ma ko ala kɛra ko la imana liman la ahada lahu ko limaniya tɛ mɔgɔ la mɔgɔ minnu layidu t'a la k'a fɔra ko limaniya t'a la fiyewu an ka limaniya ka dɔgɔ ni ko tuma misiri tɔw fana ta ka dɔgɔ ni ninnu ta ka bon n'a ye sebeni y'a ɲɛfɔ ten bon sekale wale kɔni bɛ min kan ale ko ayi ko parce que a fɔra layi nafi la a tɛ yɛrɛ de itiga fu tɛ fo misiri saba n'ale sa kɛnɛna dɔrɔn ko nkunjɛ la an kan ka baara kɛ n'a ye n'a fɔra ko itiga fu tɛ fo saba o tuma n'a karisa kɔni kɛnɛya dɔrɔn ko jaa kuma wɛrɛ tɛ yen tuguni o tuma ko tɔ bɛ ka kuma dilan de ka na n'a ye sa kuma kuma in a ka ca nin cogo la kɔ ala wa. ni fɔlɔ mɔgɔ dɔ y'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ yan bon karisa yɛrɛ nana nin sira fɛ. sisan n'a sɔrɔ fɔlɔmɔgɔ dɔ ka baara bolila k'a salafu ko ne kuma kɛ misiri wɛrɛ la an bɛ se k'o kɛ dalilu ye kunse fa de nana ka na mɔgɔ dɔ de sɔrɔ misiri wɛrɛ la aw bɛ tiga fila a ye kuma in fɔ o de fɛ ee aw bɛ tiga fila yan de dugumasu yɛrɛ tun b'a la ala kɛra ko ta tigaw de fo misiri saba ye a ye saba dɔ de yɔrɔ la ka t'u jalaki kuma yɛrɛ nana tan de kunse fa ye sabaw de ye k'u jalaki kuma nana tan de o mɔgɔ la dugumasu yɛrɛ tun b'a la kuma nana tan de. donc a ko ni a y'o fɔ o saba ninnu to an ka ala fana ka kuma in de kalama o de la a taara o jaraki kanu f'i ye madina fan wɛrɛ fɛ o tun ye tiga fu de la a taara o jaraki kuma yɛrɛ nana tan de. Allah ka dogara tay do.